Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Haluk Ara, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konuğumuz Aziz Şasa. Aslında Aziz Bey'e konuk demek de yanlış sayılır. O da bizim Altın Saatler programının başından beri hazırlayıcılarından sayılır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Aziz Bey, merhabalar. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ilk haberimiz bugün Argun Yum'un doğum günü. Onu kutluyoruz. Evet, nice evet. Yıllara Argun. Sağ ol, nice yıllara. Nice yıllara, hep nice beraber. Programlara. Nice programlar, hep birlikte. Evet. Aziz Bey'le konuşacaklarımıza girmeden önce haberlerimizi kısaca özetleyerek başlayalım. Saat 4'te programımızın ikinci bölümünde de Zonguldak'taki maden kazası hakkında bilgileri alabilmek için Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Bey'e bağlanacağız. Biliyorsunuz 3 vatandaşımız orada toprak altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Ama detayları, dediğim gibi, saat 4'ten sonra Ayhan Bey'den alacağız. Evet, Elvan, seninle başlayalım mı hemen haberlere? Olur. İstiyorsanız geçen haftakinin de bir takibi niteliğinde önce bir Kaliforniya'daki şeylerden, yangınlardan biraz bahsedelim. Ne durumdalar? Esasında hani bir hafta geçmiş olmasına karşın üstünde hala güncelliğini son derece ciddi olarak koruyan yangınlardan bahsediyoruz. Şöyle ki, şu ana kadar buradaki 3 büyük yangından bir tanesi hemen hemen söndürülmüş vaziyette. Ama 2 yangın, bir tanesi Los Angeles'ın kuzeyindeki Woolsey yangını, diğeri de Kuzey Kaliforniya'daki Camp Fire, bunlar devam ediyor. Camp Fire hakikaten kendi başına bir büyük afet niteliğinde. Şu ana kadar ölü sayısı, son belirtilen rakamlar 81. Hala 990 civarında kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. 990. Evet. Evet. 12.700'ün üstünde evin yandığı, 463 iş yerinin ve 3.800 diğer çeşitli türdeki binalarında hasar gördüğü, ciddi hasar gördüğü söyleniyor. Şu ana kadar yangının %75'i ancak kontrol altına alınmış vaziyette ve 60.000 hektardan fazla alan yanmış durumda. Gerçekten bu boyut rakamlarla çok büyük bir boyut karşımızda. Ve şu anda tahmin edilen önümüzdeki günlerde yangın devam edeceği ve 30 Kasım falan civarında ancak yangının söndürülebileceği, o da meteorolojik koşulların uygun olması halinde. Fakat şöyle de bir durum var. Yangın bölgesinde yağmur bekleniyor. Bu yağmurun getireceği bir takım olumsuzluklar da var. Yangının hani belki de kontrol altına alması konusunda yardımcı olabilir ama bu olumsuzluklardan bir tanesi de arama kurtarma çalışmalarını ciddi olarak engelleyeceğinden endişe ediliyor. Artı bu yangında ortaya çıkmış olan işte artık maddelerin bu yağmurla birlikte bir şekilde sel haline dönüşüp, çamur yığını haline dönüşüp bu yangın bölgelerini etkilemesi gibi bir tehlike de söz konusu. Güneydeki yangına bakarsak o da 40.000 hektarı aştı alan olarak ama %94 kadarı kontrol altında. Şu ana kadar 3 tane ölü belirtiliyor ve yaklaşık 22 Kasım falan civarında da tamamıyla söndürülebileceği öngörülüyor. Yarın itibariyle. Yani. Evet. Durum bu. Orada da 1500 tane yapının yandığı, 341 tanesinde hasar gördüğü söyleniyor. Evet. Aziz Bey, siz izleyebildiniz mi? Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak? Hayır, onu izleyemedim. Daha çok bizim Avrupa'daki bir takım meteorolojik olaylarda, afetlerde bizim dostlarımız diyeyim, yani aynı konuda çalışanların bir takım şeyleri oldu, faaliyetleri oldu. Onun haricinde işte daha çok tatbikatlar vesaire ve orman yangını konusunda pek, yani Amerika'da olanla ilgili daha henüz pek bir bilgim yok. Yani Amerika'da olan tabii çok büyük boyutlarda bir yangın, ama biz geçen haftaki programımızda da üzerinde özellikle durduk bunun. Orada bir takım gözlemler var ki bunlar bizim ülkemizde de çıkabilecek orman yangınları açısından hakikaten dikkat edilmesi gereken konular. Bir kere orman yangınından daha çok geçen hafta da söyledik. Kentsel alanda kırsal alanın kesiştiği bölgelerde ortaya çıkan yangınlar, insan faktörünün çok fazla olduğu, her açıdan hem çıkması hem de hızlı yaygınlaşması yayılması açısından insan faktörünün çok ön etmen olduğu diyeyim. İnsan müdahalesinin tabii. Sadece müdahale, şöyle doğaya müdahale edilmesi. Oradaki işte yerleşim yerlerindeki bitki örtüsünün değişmesinin mesela bu yangınların çok hızlı yayılmasına neden olduğu söyleniyor. Ve de tabii ayrı bir tartışma konusu, özellikle bu orman yangınlarının söndürülmesi konusunda geçtiğimiz yıllardaki gelişmelerin bir noktada bu tür çok büyük boyutlu yangınlara da yol açtığı gibi bir iddia da var. Yani diyorlar ki o kadar fazla suppress ederseniz, o kadar fazla yangınları, orman yangınlarının çıkmasını engellerseniz belli bir süre sonra çok büyük bir yangın çıkıp esasında çok fazla birikmiş olan yakıtı yakmasını ve bu nedenle de çok hızlı ilerlemesini ve çok büyük alanları kaplamasına neden oluyorsunuz. Böyle bir şey var. Şimdi orada aslında bizim güneydeki ormanlarla benzeşen bir durum var. Monokültür genellikle. Evet. Yani ibreli ağaçlar ve de karışık orman değil. Onun getirdiği bir takım sorunlar var, ciddi sorunlar var. Bizde de benzeri durumlar yaşanıyor. Ve ben geçenlerde işte Muğla tarafında temaslarımda ormanla görüştük. Malum bizde de büyük bir sorun bu. Bahsettiğiniz yani yerleşim yerlerine bağlantılı veya yerleşim yerlerinin etkilenmemesi konusunda bir takım aslında mekanizmalar var. Yani keçi boynuzu mesela, sınırlara keçi boynuzu veya başka bir ağaç daha var. Kara servi tabir edilen, onun dikilmesi halinde mesela atlaması önlenebiliyor. Artı ama en önemlisi, ki o konuda mesela çok güzel bir örnek var Muğla'da, Aktur son derece bilinçli bir şekilde bir orman mücadele ekibi, yangın mücadele ekibi kurmuş vaziyette, tedbirini almış vaziyette, ki sanıyorum diğer turistik tesislerde ben öyle bir hazırlık yapıldığını düşünmüyorum. Aktur geçmişte çok ciddi bir orman yangını yaşadı. Datça Aktur. Ama şöyle, o en azından dersini çıkarttı. Yani onu orada yaşananın başka taraflarda yaşanmayacağının garantisi yok. Yani oradan alınan derslerin başka tarafta uygulanması faydalı olurdu. Bu arada yine hazır orman olayına girmişken çok kısa, bu mücadele konusunda bizde bu yükümlülük, orman köylerinin yükümlülüğü vardı. O yükümlülükten gönüllülüğe geçiliyor. Öyle bir gelişme var. O konuda bizim de belki bir takım katkılarımız olacak. İnşallah. Onun dışında Guatemala'da geçen Haziran ayında 200 kişinin ölümüne neden olan bir yanardağ patlaması söz konusuydu. Fuego yanardağ. Bu yanardağ yeniden aktif hale geldi. Bu vesileyle esasında biraz literatürü karıştırırken 1500 yılından bu yana yaklaşık 280 bin insanın, BBC'de yayınlandı bu, ilgimi çekti. 280 bin kişinin bu volkanik patlamalar nedeniyle öldüğü ve bunlardan sadece 170 binin sadece 6 patlamada hayatını kaybettiğini gördüm. İlginç bir istatistik. 2000 yılından beri de yaklaşık 2000 kişi bu volkanik patlamalarda hayatını kaybetmiş. Evet, onun dışında esasında bence üzerinde durulması gereken, bir de hatırlatılmasında fayda görülen bir olay var. Manisa'da bir karbonmonoksit zehirlenmesi var. 7 kişi hastanelik oldu. Çok şükür bir şey yok. Ölüm vakası yok ama mevsimi geldi. Bu karbonmonoksit zehirlenmeleri soba ve benzeri açık ateşli ısınma araçlarında biliyorsunuz çok yaygın. Öyle yapılarda buna uygun baca sistemlerinin oluşmaması, mevcut baca sistemlerinin temizlenmemesi, doğru yakılmaması ve benzeri şeyler iklim koşullarıyla rüzgar yönleriyle de birleşince Türkiye'de gerçek bir sorun oluyor. Hem şimdi, yangına neden oluyor değil yangına, mi? Hem yangına hem de zehirlenmeye neden oluyor. Şimdiden herkesi uyaralım. Evet. Bilmiyorum şimdi konuşmak gerekiyor ama benim gerçekten şöyle baktığım zaman yani geçtiğimiz hafta ile ilgili neler bu programda paylaşabiliriz diye dikkatimi çeken bir şey Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Şeker'in Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sorduğu bir soru ve arkasından ona verilen cevap ya da verildiği kadarıyla bir cevap diyeyim çünkü bazı sorularına cevap verilmemiş. 18 ayda yani 2017 ve 2018 yılının bu 6 ay sonuna kadar geçen sürede 21.957 çocuk hamile olarak kayıtlara geçti. Bence bu Türkiye'de bir sosyal afet diye değerlendirmesi gereken bir olay. Bir daha tekrarlayabilir miyiz rakamı? 21.957 çocuk hamile olarak kayıtlara geçmiş. Korkunç. Evet. Ki bu sadece doğum klinikleri ve benzeri yerlerdeki kayıtlar. Hani bunların şey çocuk klinikleri ya da başka yerdeki kayıtlar buna dahil değil. Bunların bir kısmı çocuk gelindir herhalde. Hani. İşte onu da açıklamamış Cimer. Yani bu yaş dağılımı ve şeyler bölge coğrafi dağılım falan bu sorulara da var. Sayın Milletvekili'nin sorularında var. Fakat cevaplarda bu yok. Ama tek başına şu başlık bile bence bir afet niteliği taşıyor. Evet, ben çok fazla zaman işgal etmeyeyim. Sendeki bilgiler bunlar. Bu arada tabii İmar Barış ile ilgili bir takım şeyler var. Onun da çok bence. Gazeteye karşı yakış değil mi? Evet. Yani bu geçen haftaki programda gene söz etmiştik. İmar Barış'ı söz konusu oldu, uzatılması söz konusu oldu. Ve her yerde kaçak inşaatlar hatta sahil bölgelerinde bunun daha da fazla arttığını söylemiştik. Ki bugün gazetelerde bir haber çıktı. 500 konut kaçta? Erozyon, daha doğrusu toprak kaymasını müsait bir ortamda Heyelan bölgesinde inşa ediliyor. 500 konut kaçak olarak inşa ediliyor. Herhalde amaç işte bir yerde bu kayıt, altına, kayıt altına alıp Aralık sonuna kadar evet. Başvurup değil mi? Yani rakam çok hakikaten 500 villayı burada bir şekilde milletin gözünde. Kaş gibi küçücük bir yani, yer. Ülke, evet. Yani insanların gözünün nasıl karardığı bu konunun ne kadar hassas bir konu olduğu ve ortaya çıkartacağı problemlerin imar barışı falan güzel adlar onlar ama onun ortasında neler geleceğini gösteren bir işaret nasıl olarak. Nasıl yeni risklere neden ne olacağı. Doğru, ufak bir işaret yani. Evet. Bu Heyelan bölgesinde 500 tane villa yapılıyor. Evet. Daha ne diyelim. Evet. Aziz Bey nereden başlayalım? Sizde çok bilgi var. Birçok tatbikat oldu. Bir kısmını zaten programlarımızda ele almıştık. Ama son programımızdan bu yana bir toparlama yapalım. AFAD toplantıları oldu. Ne dersiniz? Evet, bu biz yazın ağırlıklı olarak yani Ekim'e kadar hatta Kasım'a kadar olan süre arada bayramda daha sonra Ramazan ve bayramda bir ara verilmesi dışında şöyle bir silsile. İlk başlangıcı AFAD'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve afet ve acil durum yönetim sisteminin geliştirilmesi için teknik destek. Bu bir AB projesi. AFAD artık afetle ilgili Avrupa Birliği projelerinin Türkiye'deki patronu oldu. Böyle bir başlangıç yapıldı. Bir yabancı danışman var. Bayağı geniş Avrupa'da geniş faaliyet gösteren, ben sonra internette baktım web sayfasına, bir Polonya kökenli bir danışmanlık şirketi. Bununla başladı. İlk şey bu. Bir Hollandalı uzman bu olayı yürüttü. İlk yani sıcak safhalarını diyelim. Sonradan ikinci etapta Ağustos'ta İstanbul'un afetlere hazırlık çalışmaları çalıştayıyla birlikte ki bunu Büyükşehir'le AFAD ortak yaptı bu başlıktaki çalışmayı. Bunun ikinci kısmında tekrar yine bu projenin bir parçası olarak bir ilave oturum yapıldı. En sonda bizim en çok hani katkıda bulunduğumuz veya dahli olduğumuz haberleşme grubu olarak herhalde. Hayır yani STK sivil olarak şöyle AFAD'ın kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve afet acil durum yönetiminin geliştirilmesi teknik desteğinin alt başlığı olarak ulusal sivil toplum kuruluşlarının AB düzeyinde ve ulusal düzeyde işbirliğinin güçlendirilmesi. En sonda da Bu tabii bizim en fazla hani ilgilendiren veya bu yorum yapabileceğimiz bir bölümdü. En sonunda da artık bunun devamı olarak bu akreditasyon ve protokol konuları tekrar gündeme geldi ve bir şablon çıktı. Akreditasyon olayının artık geri planda, daha doğrusu o ön plandan biraz daha geri planı ve daha spesifik konularda söz konusu olduğu bir sürece girdik. Daha çok protokol ön plana çıktı ki bizim düşüncemize göre daha doğru bir yaklaşım. Akreditasyon dediğimiz başlık daha çok spesifik, arama kurtarma da ki bir takım çok hani tanımlanmış işlemlerde kullanılabilecek bir şey, bir başlık diyebilirim veyahut da bir yöntem diyebilirim akreditasyon. Ama protokol daha işbirliği anlamında daha geniş spektrumlu, daha kapsayıcı olabilecek bir yöntem. Ki o konu da orada doğrulanmış oldu. Kimden yani ne için akredite oluyor? Şöyle bir karışıklık var esasında. Orada böyle baktığınız zaman literatürde çok ciddi kavramlar var. Kategorizasyon, spesifikasyon, sertifikasyon, akreditasyon. Bütün bunlar esasında bizde bu akreditasyon terminolojisi altında ki sanıyorum İNSARAK'tan geliyor bu. Evet. Şeyde Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun bir ortaya çıkardığı şey. O yüzden bence karışıyordu o. Hiç olmazsa bu kavramı biraz geriye çekip de protokol denmesi bir sürü sivil toplum kuruluşunu rahatlatacak. Hatta benim tecrübeme göre AFAD da rahatlatacak. Çünkü 2009'dan beri AFAD bu işi bir türlü tamamlayamadı. Hayır şöyle tabii şimdi arama kurtarmada o tür bir o tür kriterleri koymak daha kolay. Demin söylemeye çalıştığım oydu. Arama kurtarma sonuçta çok spesifik bir olay. Yani neye ne şekilde müdahale edebileceğiniz tanımlanmış durumda. Aynı yangın söndürmede gibi itfaiyenin de belirli şeyleri var. Yani belli bir standart yöntemleri var. Bunun eğitimi belli. Nasıl uygulanacağı belli. Yani yapılan uygulamalar standart. Dolayısıyla orada hani bir ölçülebilir bir takım sonuçlara ulaşmak bir akreditasyon süreci daha mümkün. Halbuki diğer konular çok geniş spektrumlu. Yani bizimkini ele alırsak bizimki de çok geniş spektrumlu. Neyle ne zaman nerede karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir konu. Yani afette yani boyutu ölçülemez, nereye ulaşacağı bilinemez bir süreçte, bir olayda biz her türlü ihtiyacın karşılanması konusunda yani haberleşme konusu ilk başta özellikle 72 saatlik dönemde karşılanması gibi haberleşme ihtiyacının karşılanması gibi durumla bir sorunla karşı karşıyayız. Bunun ölçülmesi, buna bir reçete uygulanması çok kolaylıkla mümkün değil. Yerel koşullara göre değişiyor. Yani kullanılan yöntemler vesaire değişiyor. Şimdi bu dört toplantıda bunun bir tane ilavesi var. Ayrıca yani bu sürecin dışında AFAD gönüllülüğü başlıklı Ankara'da bir toplantı daha yapıldı. AFAD gönüllülüğü. AFAD gönüllülüğü diye evet. Bu konuda aslında ben beklentilerin şöyle şundan kaynaklandığını gördüm. Biliyorsunuz 28 hizmet grubu var. Bunların ikisi haricinde 26'sında gönüllü katılımınla ilgili öngörü var. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda. Fakat şu anda sadece arama kurtarma, haberleşme ve kısmen de yangın söndürme hizmet gruplarında katılım var. En gelişkin olarak, belki en sistematik olarak, sayısal olarak en fazla arama kurtarmada. Ve de tabii çok nitelikli gruplar var orada. Yani o şeyde çalışan, o branşta çalışan STK'lar var. Bizde de haberleşme hizmet grubunda da biz varız. Dolayısıyla tam teşekküllü yurt çapında bunu şu anda biz çözüm ortaklığımızı yürütüyoruz. Ama diğerlerinde öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi o boşluğun doldurulması lazım. Yani oradaki o katılımın sağlanması lazım. Anladığım kadarıyla konuşmalardan tam net de şey yapamadık. Yani bir teşhis de koyamadım ama oradaki boşlukları doldurmak için düşünülen bir yöntem bu AFAD gönüllülüğü. Ha bu netice verir vermez onu bilemem ama böyle bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte biliyorsunuz sivil savunma gönüllüsü diye bir kavram vardı. Sivil savunma gönüllü diye bir kavram vardı. Yürümeyen bir kavramdı. Bilmiyorum artık Allah da inşallah zaman geçmiş, bir şey çıkıyor, geçmiş sonra sönüyor galiba. Ya gönüllüye nasıl yaklaşıldığına bağlı olarak bir takım problemler var ve o problemleri bir türlü aşamıyoruz diye düşünüyorum. Ben hani 2000'li yıllardan beri bu işin içerisinde bir şekilde var olan birisi olarak benim görüşüm o. Hani gönüllü kavramı, gönüllü şey, gönüllülük, gönüllünün fonksiyonları şu bu filan gibi bir takım şeylerde bir beklentiler biraz değişik. Ben bir şey sorabilir miyim Aziz Bey? Şimdi biz geçmişte itfaiye gönüllülüğü kavramını konuştuğumuzu hatırlıyorum programlarda. Bütün dünyada neden? Var olan bütün dünyada var olan çeşitli uygulamalar var. Evet. Yani 10 tane neferi varsa 100 tane de gönüllüsü var. Gereğince çağırıyor. Belli eğitimler alıyorlar. Belli risklere kadar onlar da değerlendiriliyor. AFAD ama bir üst kuruluş gibi bir şey. Yani direkt AFAD'a bağlı gönüllüler mi konuşuluyor yoksa AFAD'ın çalıştığı sivil örgütlenmeler de dahil mi buna? Şimdi benim anladığım, yani bu olaydan anladığım kadarıyla, şimdi bir kere AFAD'a şöyle bakalım. AFAD'ın operatif olarak sahaya çıktığı bir tane alan var. O da arama kurtarma. Yani birlikleri vasıtasıyla. Onun haricinde AFAD'ın aslında operatif bir şeyde yok. İşlemi yok. Başlangıçta öyleydi ama şimdi kamp yönetimleri derken yardım malzemesi dağıtımı şu bu filan derken. Haklısınız. Evet. Orada boyutları çok değişti. Orada yani yardım, sosyal yardım veya iyileştirme şeyinde. Biliyorsunuz psikososyal destek vermeye de AFAD Soma'daki maden kazasında bunu biz vereceğiz dedi. Kızılay'ı çıkarttı alanda. Orada gelişme var yalnız. Orada psikososyal yardım konusunda. Şimdi bunlar tabii zaman içinde yerine oturacak olaylar. Şimdi problem şuradan kaynaklanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi tekrar geri dönüp bakarsak zamanda biz talip olduk. Yani bunun öncüsü de aslında biziz. Türkiye'de afet gönüllülüğünün öncüsü de bunu yani tevazu edip şey yapmak gibi bir durumum yok. Biziz. Dolayısıyla o süreçleri görerek şunu söyleyebiliyorum. Şu anda bizim 25 sene evvel başladığımız başlattığımız sürecin şimdi diğer konularda da diğer branşlarda da yapılması söz konusu. Ortada aslında maalesef bir gönüllü potansiyeli yok. Yani bir tarafta bir beklenti var, bir tarafta bir potansiyel problemi var. Bu iki problem şimdi bir yerde potansiyel çıktığı zaman bu potansiyelden yararlanmak isteyenle bu potansiyeli organize edenler arasında bir diyalog ister istemez doğacak ve bir sonuca doğru olay gidecektir. Yani bir sistem oluşacaktır. Bu hala bu diyalog yok ortada. En büyük problemlerden biri bu. Muhtemelen de ya benim gördüğüm kadarıyla zaten o konularda bir gönüllü, diğer o hizmet gruplarında bir gönüllü oluşumu için bir gayret de yok toplumda. Bu bence bir problem. Bunu nasıl aşarız ileride? Ancak teşvikle aşmak mümkün. Bir de afet dönemlerinde çok yükselen gönüllü arzusu ve isteğini bir an evvel sisteme dahil edecek bir takım girişimlerde bulunmak lazım. Çünkü bu oturulan yerde geliştirilecek bir şey değil. Yani şeyi hatırlayalım. 99 depremlerini hatırlayalım. Binlerce insan gönüllü olarak bir sürü iş yaptılar. Bazı işlerde de ortalık da karıştı ama yani böyle bir potansiyel vardı orada. Fakat ondan sonraki aşamalarda işte şeyleri çok yakından yaşadık biliyorsunuz. İtfaiye teşkilatlarının gönüllülerle desteklenmesi projeleri vesaire. Buralarda devlet hep bazı önlemler alarak ve kapatarak alanı bu gelişmelerin önüne çıktı. Şimdi tabii bunu sıfırdan başlatacak bir çabanın çok teşvik edici bir çaba olması lazım. Ama yani işte görüyorsunuz mesela imar barışı diye bir şey ilan ediliyor. Risk üzerine risk katlanıyor. Yani insanların sisteme de bir güveni kalmıyor. Alınan önlemlere de bir güveni kalmıyor. Ben de çok açık söyleyeyim. Benim çevremde de bir takım arkadaşlarım, dostlarım vakti zamanında ya işte bu gönüllülük meselesi son derece önemli. Mutlaka bu yapılmalı diye. Hatta bizi de programlarda teşvik ederek, zorlayarak girişimlerde bulundular. Fakat bütün bunların sonucunda her şey ortalıkta kaldı. Haklısınız. Yani bir Toplumda da bunu karşılayacak bir potansiyel yok, doğru. Ama mesela şimdi ben biliyorum ki Beyoğlu'ndaki sivil girişimciler afetler konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta size de bildirmiştim. Keza MAK'leri biliyoruz. Evet. Onlar hala çok gayretliler ve birçok yerde çaba göstermeye çalışıyorlar. Ama tabii ki bunları yani şeyi hatırlayalım. MAK Vakfı'nın konteynerları bile çok önemli bir sorun tabii. haline geldi. Yani kaymakamlar işte belediyeler şeylerini aldı, kilitlerini aldı, anahtarlarını aldı. Yani çok zor ortamda ilerliyoruz. Şimdi şöyle aslında bakın hep bahsettiklerimiz müdahaleyle ilgili kısımlar. Tabii. Diğer risk azaltma konusunda ve o iyileştirme sürecinde yani müdahaleden sonraki süreçler konusundaki başlıklarla ilgili hiçbir gönüllülük şeyi yok. Problem orada. Bu yapılmaya çalışıyor bu AFAD gönüllülüğü. Evet. Benim anladığım kadar. Müdahale mekanizmasında şu anda evet belki tam yeterli değil kapasite ama orada bir ilerleme var. Yani orada bir şeye orada bir yola girildi. Yani bir takım kriterler vesaire olay ilerliyor. Hakeza bu mahalle afet gönüllüleri olayında tabii ki bir artık birikmiş bir deneyim var. Bir başlayan bir potansiyel yani harekete geçmiş bir potansiyel var. Ama diğerlerinde diğer bölümlerde maalesef hiçbir ilerleme yok. Esas zaten hedef burada benim anladığım yani o konuşmalardan oradaki AFAD Başkanı'yla da yaptığım görüşmelerden çıkarttığım sonuç bu. Evet. Şimdi tabii bu yani müdahale dışındaki şey alanlarda diyelim ki işte afet risklerinin azaltılması hatta ortadan önlenmesi ve afete hazırlık gibi alanlarda belli bir bilincin de oluşması lazım. Yani burada hani bir tarafta demin sizin verdiğiniz örnek işte depremden sonra insanlar gitti yardımcı oldu. Orada bir duygusal bir şey var. İtici bir tepki var. Öbür tarafta bunlar çok daha bilinçli, belli bir hani anlama şeyin düzeyine gelmiş olmak daha gerekiyor soğuk ki. Kanlı. Daha ve daha sağ koluna yapılması gereken evet. şeyler. Orada beraberinde işte teşvik ve de belki de eğitim geliyor. Evet. Yani insanları bu konularda hani bu çok klasik aman her şey başı eğitim lafını kullanmak istemiyorum ama o bilincin de oluşturması lazım. Yani insanların esasında bu çalışmaların yapılması konusunda gerekliliğine inanmaları lazım. Bir de benim gördüğüm kadar Türkiye Afet Müdahale Planı'nın içeriği konusunda birçok kamu kurumu dahil olmak üzere pek kimsenin bir şey yok, farkındalığı yok. Haberi bu konuyu, yok. Yani. Haberi yok, evet. Yok. Yani hiç onun belki daha iyi anlatılması lazım. Onun ne anlama geldiğini, ne yapılabileceği, şu ana kadar ne yapıldı, bu konuda bir bilinçlendirme yapılmasında büyük fayda olduğunu ben düşünüyorum. Yani bana böyle biraz kendine kapalı bir devlet kuruluşu gibi görünüyor. Var mı toplumla diyaloğu var mı AFAD'ın? Sizinle yaptığının dışında veya onun uzantısında. Hayır, AFAD daha çok tabii bu dış ülkelerdeki sosyal yardım ya da insani yardım konusuna odaklandı ister istemez. Yani o birdenbire o şey ön plana çıktı. Hani diğer konularda tabii ki arama kurtarma konusundaki çalışmaları vardı. Şimdi bu tabii birdenbire olaylar şeyi yönetmeye başladı, süreci yönetmeye başladı. Yani ama bu 2009'da AFAD kuruldu. Suriye ve işte Arap Baharı dönemi yoktu o zaman ama 2012'de o başladığı andan itibaren AFAD'ın zaten bir kere bir koordinatör yapısından operasyon yapan bir kurum haline dönüştü. İkincisi şu anda bağış topluyor AFAD. Evet. Yani dünyada herhalde benim bildiğim böyle şey hani devlet kurumu olup da insani yardım için hani bu şekilde bağış toplayan yoktur. Hani Kızılaç ve kurumları falan toplar. Ama FEMA'nın topladığını ben bilmiyorum mesela. Şöyle var FEMA mı? Denetler. Yani normalde denetlemesi lazım. Yani zaten işte amaç oydu zaten. Amaç oydu. Ama şöyle bizde bakın 99 depreminden sonra da birdenbire o bahsettiğiniz o heyecanla o ben panik diyorum buna daha çok büyük bir panik ortamı içinde böyle bir şey yani İstanbul'un burnunun dibinde yaşandığında ciddi bir panik oldu. İlk defa yani böyle bir tepki geldi. O panikle birlikte bir şey acele olarak bir şey yapma dürtüsüyle orada tabii bir kamuoyu baskısı oldu şey önünde. Ve orada aslında bir takım bizim o tarihte de bu konuda eleştirilerimiz oldu. Biraz erken davranıldı bazı konularda. Yani biraz daha iyi planlanıp dışarıdaki örnekleri alıp belki daha soğukkanlı bir planlama sürecine girilebilir. Evet, arama kurtarma konusunda kapasite geliştirilmesi doğrudur. Hı hı. Ama orada da mesela gönüllü tarafında bir takım hatalar yapıldı. Ayrışma, çok büyük ayrışmalar oldu. O çok büyük ayrışmalar neticesinde hiçbir tane kurum kendini sürdürebilir hale getiremedi. Çünkü hala da işte iki tanesi, üç tanesi haricinde hiçbir tanesi şu anda aslında kendini sürdürebilir durumda değil. Çoğu da kayboldu gitti. Tabii, o kapasitenin çoğu. Tabii arama kurtarma biz hatırlıyorum 2001 yılında galiba bir araştırma yapmıştık. O zaman 100 küsür tane arama kurtarma derneği vardı. Evet. Şu anda kaç tane kaldı, ne oldu? Yani sayıları iki elin parmaklarına geçmez herhalde. Evet ama o zaman da yani kaç tanesinin kalacağı da başından itibaren tabii biraz soru işaretiydi. Tabii. Yani tabii. O hevesin geçeceği bir dönem vardı ama... Ama diğerlerinde de orada çok büyük hayal kırıklıkları oldu. O hayal kırıklıkları neticesinde aslında bir tarafa gereken insan kapasitesi öbür tarafta hayal kırıklığına uğradığı için uzaklaştı olaydan. Yani biz hala çok ciddi bir insan kaynağı sorununla karşı karşıya, sadece biz değil işte Akut da öyle, diğer şeyler de öyle. Yani onun için o biraz daha temkinli davranması gerekirdi. Ama şöyle bağlayabilir miyiz bu konuyu? Yani sonuçta AFAD esasında hem kendi kurumsal kapasitesini geliştirmek, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları olan ilişkilerini bir şekilde bir düzene oturtmak açısından bir takım girişimlerde bulunuyor. En azından bu proje çerçevesinde öyle bir çalışma var. Evet. Ama sizin gözleminiz sonuç tek cümleyle bakarsak daha yol var. Şimdi şöyle bir yere varıldı. Protokol metni çıktı. Onu bilmiyorum. Şimdi vaktimiz yetecek mi ona? İkinci bölüme mi bakalım? İkinci bölümde yapalım. Evet. Hemen bir müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra da Ayhan Yüksel Bey'e bağlanacağız. Yeah. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Argun, Elvan ve ben birlikte sunuyoruz. Konuğumuz Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Ve şimdi telefon hattımızda Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel Bey var. Ayhan Bey, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Efendim sağ olun, çok teşekkürler. Biz son maden kazası konusunda sizin bilgilerinize başvurmak istiyoruz. Nedir bu olay, nasıl bir madendir ve patlamaya ilişkin birbirinden farklı bilgiler dolaşıyor. Sizden bilgi rica ediyoruz efendim. Ben tekrar iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca madem Çelik Camiası'na da başsağlığı diliyorum. Bize gelen bilgilere göre kaza Zonguldak ili Karadon mevkiine, Çilimli ilçesine bağlı Altıntepe mevkiinde bulunan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait ruhsatlı bir sahadaki rezonansla işletilen bir sahanın belli bir bölümünde kaçak üretim yöntemiyle kaçak kömür işletmeci tarafından yapılan üretimin olduğu bir ocakta meydana geldiği söylendi. Meydana gelen ocağın teknik özelliklerini incelediğimizde taş kömür ocağı, bildiğiniz Zonguldak Türkiye Taş Kömürü'nü çıkardan aynısı. Bu sağa ruhsatlı fakat işletmeci o yörenin özelliklerinden dolayı o yörede çok fazla kaçak ocak işletmeciliği bulunmakta. Ocak yaklaşık işte 60-70 metre düz galeri şekli girdikten sonra 4 metrekare kestiğinde 55 derecelik bir desandreyle indikten sonra 250-300 metre civarında çıkılan, ileride çıkarılan bir baş yukarı içerisinde grüzünün, metan gazının yanması sonucu meydana geldiği bilgisi bize geldi. Grüzün yanması nasıl oluyor? Kömürün bünyesinde olan metan gazı, kömür kazımı üretimi yapıldığı sırada ortama karışıyor ve metan gazı %4 ile 14 arasına ulaştığında da bir ateş kaynağı bulduğunda da patlıyor. Kazanın teorik olarak meydana gelişi bu. Eğer ki %4'ün altında bir birikti olmuşsa yanma oluyor. %4'ün üzerinde olduğunda da patlama oluyor. Bize gelen bilgilere göre burada bir metan gazı yanması olmuş. Üretimin yapıldığı baş yukarının kılavuzunda 3 kişi ölmüş durumda kazadan sonra ve bunların cenazelerine ulaşıldı. İki kişiden birisi vinççi, birisi satçı, biri kendi imkanlarıyla çıkmış durumda. Diğer kişi de kurtarma ekipleri tarafından yanmış bir şekilde yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın metanın patlaması için veya yanması için bir ateş kaynağı gerekiyor. Bize gelen bilgilere göre olmayan bölgede yoğun bir mazot kokusu olduğu tespit edilmiş. Şimdi burası kaçak bir ocak olduğu için de doğal olarak patlayıcı madde ruhsatı olmuyor ve yasal sivil patlayıcı kullanma şansları olmuyor. Bunun yerine de bu imkanlar olmayan kaçak işletmeciler de bildiğimiz tetrit amonyum nitrat dediğimiz patlayıcıyı kendi imkanlarıyla yapabiliyorlar. Gübre, bildiğimiz gübre ile mazotu %6 oranında karıştırdıklarında patlayıcı madde elde ediliyor ve bunu da üretimde kullandıklarında grüzüye karşı güvensiz bir patlayıcı olduğu için patlamalara, yanmalara sebep oluyor. Kazanın bu şekilde meydana geldi. Buranın hukuki durumu hakkında izin verirseniz. Lütfen, lütfen. Biz de onu soracaktık efendim. Evet, şimdi burası Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait ruhsatlı saha. Devlete ait yani. Devlete ait. Özele devredilmemiş bir maden sahasından bahsediyoruz. Ruhsatın sahibi Türkiye Taş Kömürü Kurumu. Zonguldak'ta genel müdürlüğü var. Evet. Maden İşleri Genel Müdürü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ruhsatlı saha. Ancak burada daha sonra 2000'li yıllarda yapılan maden kanunu değişikliğinde buralardaki taş kömürü işletmesini devletin özel sektöre rezervans yoluyla devretme hakkı çıkarıldı ve özel sektöre devredilmiş bir sahada ancak özel rezervanslı işletmecinin işlettiği saha değil, burada işletmecinin kaçak yöntemlerle girdiği bir saha, kaçakçı yani tabiri caizse. Evet. Burada meydana gelmiş ancak. Bu devir işletme devrimidir efendim. Rodolasyonun sahasında neden yok? Sadece evet işletme devri oradan yani kiralama hukuku. Evet, yani maden sahası mülkiyet olarak devredilmiyor, sadece işletmesi evet. Özel bir kuruluşa veriliyor. Tabii devrediyor ve bu özel kuruluşun sahasında ki kaçakçının şeyinde. Şimdi burada maden kanunu 12. maddesine göre ruhsat üretim yapmak yasaktır. Bu nedenle buradaki güvenliği sağlamak da kaçak üretimi engellemek de devletin kolluk güçlerindir. Yani Zonguldak valiliğindir burada. Bu sorun ne yazık ki 1980'li yıllardan itibaren Türkiye Zonguldak'ta devam etmekte. Her dönem belli bürokratlar tarafından, siyasi tarafından böyle büyük kazalardan sonra gündeme gelir. Ancak ne yazık ki buraya bir çözüm üretilmez. Şu anda ben eminim ki Zonguldak'ta buna benzer 50'nin üzerinde kaçak ocak vardır. Buralarda da insanlar çalışıyorlardır, üretim yapıyorlardır. Kimileri kendi imkanlarıyla kendi adına yapıyor, kimileri de patron olarak işçi çalıştırarak bu işleri yapıyorlar. Hukuki durumunda burada devletin ilk etapta burada kaçak ocak işletmeciliğini önlemesi gerekiyor. Buna benzer sorunlar Türkiye'nin ne yazık ki Zonguldak'ta var, bir de Şırnak'ta var. Şırnak'ta da böyle bir kaza meydana gelmişti biliyorsunuz. Geçen bir buçuk kadar önce. Bu kazalar ne yazık ki devam ediyor ve can almaya da devam ediyor. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Şimdi ben bir şeyi aydınlatmak açısından bir daha sormak istiyorum. Türk Taş Kurumu bağlı olan bir şey, ocak. Bu bir işletmeciye devredilmiş. Saha. Sonra bir işletmeciye devredilmiş. Ondan sonra işletmecinin üstüne bir de kaçak kömür çıkaranlar var. Aslında bir kişi gelmiş orada kaçak üretilmiş. Yani işletmeci mi burada sorumlu oluyor o zaman? Yani şöyle, buradaki sorumluluk şeyden başlar. İşletmeciden başlar. TTK'dan ve valiliğe, Enerji Bakanlığı'na kadar çıkar aslında. Çünkü şeydir yani, burada bir kere maden kanununa göre ruhsat hakkı olmayan kişilerin üretim yapması yasaktır. Burada işletmecinin bu kişileri kendi imkanlarıyla engellemesi, kendi imkanlarıyla engellemiyorsa Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ve Zonguldak Valiliğine bildirmesi gerekiyor. Zonguldak Valiliğine veya TTK'ya bildirildiğinde de yine Zonguldak Valiliğinin bu üretimi kolluk güçleri marifetiyle engellemesi gerekiyor. Çünkü hukuken o kömürler devletin kömürleri. Devletin kömürleri kaçak üretim yöntemiyle aslında çalınmış. Yani bir de bu boyutu var. Sadece iş güvenliği boyutu değil. Ölümler bir tarafta devam ederken bir taraftan da devletin hukuk olarak kömürlerinin gasp edilmesi sorunu var. Bu noktada benim merak ettiğim konu, bir üretim yapılıyor. Peki bu üretimden çıkan malzeme ne şekilde, hangi şekilde dolaşıma sokuluyor? Ya kaçak olan bir kömür nasıl ticari dolaşıma sokuluyor? Onu çok merak ediyorum. İşte şimdi burada var mıdır, onun tespiti yok henüz de burada iki türlü dolaşıma sokuluyor. Birincisi eğer ki burada kaçakçıyla rezervansçı arasında bir gayri resmi bir anlaşma var ise rezervansçının sevgi ifsaliyesi üretim izninden kaynaklı sevgi ifsaliyesi oluyor. Sevgi ifsaliyesiyle çok rahat bu kömür aklanarak şeye geçebilir. Piyasaya sürülebilir. İkinci yöntemde rezervansçının bundan haberi yoksa, ilgisi yoksa zaten kaçak kömür, kaçak yollarla da piyasaya sokulabilir ama daha çok kullanılan genel yöntem rezervansçıların verdiği sevgi ifsaliyesiyle uygulanan yöntemdir. Evet, orada bir düzen var yani. Bir düzen var. Evet, ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum Ayhan Bey. Devletin burada ciddi bir sorumluluğu söz konusu. Yani bu sorumluluk yerine getirilmediği gibi düzenli yapılması gereken bazı denetimler olması gerekiyor herhalde maden sahalarında. Bundan da azade midir? Nasıl yürür bu mekanizma, bu sistem nasıl yürüyebiliyor? Yani şimdi bu dediğim gibi iş güvenliğinden öte bir güvenlik politikası sorunudur. Yani nasıl ki trafiğe karşı devlet bazı denetimlerle tedbir alıyorsa, hırsızlığa, sıradan basit adi hırsızlığa karşı güvenlik önlemi alıyorsa, suç işlenmesine, herhangi bir suç işlenmesine karşı güvenlik önlemi alabiliyorsa, burada şeye karşı da, kaçak kömür üretimine karşı da güvenlik kuvvetleri marifetiyle tedbir alınması gerekir. Alınmak imkanları da vardır ama alınmadığı da işte burada da kusur ve ihmaller gündeme gelir. Evet. Ayhan Bey, size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için efendim. Tekrar başsağlığı dileyelim. Madem Mühendisler Odası olarak bizlere başvurduğunuz için bize bu yayını fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Evet, telefon attığımızda Ayhan Yüksel Bey vardı. Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Zonguldak'taki son maden kazasıyla ilgili, hatta yani göz göre göre yapılan, burada da başka bir cinayet söz konusu. Bu, evet. Yani burada anlaşılan bir hırsızlık falan, bir sürü başka suçlar da var. Bir yani sürü başka suçlar. Hani ya, bir ocak açmak kolay iş mi? Makine götüreceksin, kamyon götüreceksin, ya, malzemeyi ya çıkaracaksın. İşletmesi daha kötü şey. Bir sürü insan gitti inanılmaz geldi. Yani engellenmesi çok mu zor bunun? Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi son akreditasyon, protokol, bu konularda. Evet, dedik. Uzun uzun bunu tartıştık şimdi, ama daha önümüzdeki dönemde de çok tartışacağız gibi görünüyor. Bu çalıştayların sonucunda bir uzman en son oturumda, bir kapanış oturumunda bir taslak sundu. Evet. O taslağa baktığımız zaman aslında biz bir böyle hafif bir dejavü olayı yaşadık. Çünkü bizim 25 sene evvel imza aldığımız protokol, sonra 2000 senesinde başbakanlıkla imza aldığımız, daha sonra bir müşterek çalışma belgesi, sivil savunma ile imza aldığımız müşterek çalışma belgesinde ne varsa büyük ölçüde bu taslakta da vardı. Burada şöyle bir enteresan durum oldu. Ben bu yabancı... Ama zaten siz bunu devlet katına da iletmiştiniz değil mi? Zamanında? Evet evet. Tabii. Hayır, zaten sivil savunmayla yaptığımız ve başbakanlıkla yaptığımız protokol ve onların ekleri otomatikman AFAD'a devrolmuştu. Evet. Problem şu. AFAD'a devirden sonra bu konuya muhtali olan insanların sayısı azaldı şeyde. Birçok insan gitti. Onun yerine başka kurumlardan insanlar geldi. Orada bir kopukluk oldu. Ondan dolayı biz çalışmaya devam ediyorduk. Ayrı mesele, hiçbir problem yoktu. Genellikle saha personeli zaten bizim yıllardan beri tanıdığımız insanlardı çoğunlukla. Dolayısıyla bir sorun yoktu. Ama yönetim katında bu konuda bir bilgisizlik demeyeyim ama pek haberleri yoktu böyle bir protokoldan. Bir alışkanlık halinde gidiyorduk biz. Öyle diyelim. O tabii ilginç geldi bize. Bu uzmanla ben arada konuşma imkanı buldum. Allah'tan bizim de protokollerin tercümeleri vardı İngilizce. Onları da ilettim kendisine. Bir de müşterek çalışma belgesinin tercümesi yoktu. Herhalde bir faydası oldu. Bir de bu arada tabii yine bize enteresan gelen şey, bu Hollandalı uzman bizim Hollanda'daki muadilimizle birlikte Hollanda devletinin yaptığı projede çalışmış biri. Yani bizim Hollanda'daki karşılığımıza Hollanda devleti ciddi bir yardımda bulunmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Onu da, o bilgiyi de sanıyorum AFAD'a verdi. Böyle bir durumun olduğunu. Böyle bir enteresan bir durum çıktı ortaya. Yani taslakla bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmalar veyahut da yani bizim yöntemimiz çok benzeşiyor. Ufak tefek belki ayrıntılarda şey vardı. Aklın yolu bir. Evet. Yani sonuçta geldiğimiz nokta, biz de o tarihte hazırlarken o metinleri dışarıda ne olup ne bittiğini takip ediyorduk. Olayın mantığını istinaden bir şey yaptık. İyi oldu bu. Şu anda yani ortada bir taslak var. Biz de kendimizi bir ölçüde doğrulamış olduk ve de yolumuza inşallah devam edeceğiz. Kesinleşmesi, resmileşmesi konusunda bir takvim var mı? Şimdi bu bir tavsiye şeklinde, yani projenin sonucu bir tavsiye. O çıktıdan yararlanacak benim anladığım kadarıyla. Öyle yani tahmin ediyoruz. Bu arada bizim zaten bir protokolü güncelleme, çünkü hep mevcut protokollerde, yani bugün taşıdan protokollerin başında sivil savunma vardı veya başbakanlık vardı. Şimdi bunlar hepsi bir araya getirilip bir yeni, bir de zamanla özellikle müşterek çalışma konusunda bir takım arada yaşanan deneyimlere istinaden bazı ilavelerin, bazı öngörülerin yazılı hale getirilmesi gerekiyordu. Şimdi o aşamadayız. Taslağı gönderdik. Yakında ben bunun sonuca varacağını düşünüyorum. Şimdi bu bununla birlikte şimdi müsaade ederseniz ben tabii. yandan çalışmalara devam ediyoruz. Tabii. Geçen bahsetmiştim Muğla tarafında bir pilot çalışma diyebileceğimiz. Yani biz şöyle şimdi AFAD'la olan yahut da arama kurtarma faslıydı veya arama kurtarma hizmet grubunun ana çözüm ortağında biz yıllardan beri olan bir ilişkimiz var. 2015'ten beri de bu Türkiye Afet Müdahale Planı neticesinde bizim ikinci belki de öncelikli rolümüz ortaya çıktı. O da haberleşme hizmet grubu. Nedir haberleşme hizmet grubu? Öncelikli olarak Türkiye Afet Müdahale Planı'nda öncelikli olarak nitelenen ve de bütün yani telsiz altyapısı, haberleşme altyapısı güçlü olan kurumlar artı telekomünikasyon sektöründeki çözüm kaynakları. Yani GSM'ciler, işte uydu haberleşmesi, Türk Telekom vesaire. Bunun ana çözüm ortağı Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni adıyla yani onların da her tarafta il bazında bir altyapısı olmadığı için veyahut da ülke çapında öyle bir idari altyapıları olmadığı için BTK Bilgi Teknoloji Kurumu'na ana çözüm ortaklığını devretti. Ana çözüm ortağı olarak BTK'nın da bölge müdürlükleri haricinde bir il yapılanmaları yok. Dolayısıyla Telekom'a bu olayı devrettiler. Şimdi Telekom her yerde var. Telekom çünkü her yerde var. Onun getirdiği bazı ufak tefek sorunlar var. İşte Telekom artık bir ticari kuruluş olarak sayıldığı için GSM'cilerle her bilgiyi paylaşmama, karşılıklı bilgi paylaşımında bazı sorunlar olabiliyor. İşte onu gidermek için aslında BTK regülatif kurum olarak orada duruyor. Ama şöyle bir başka sorun var. Bütün bahsettiğimiz kurumlar, yani sahada en fazla hani varlığını gördüğümüz kurumların maalesef afet haberleşmesi konusunda yani kendi iş sürekliliğini sağlamaya yönelik bazı planları olmakla birlikte bunların büyük ölçekli bir olayda uygulanması, bu planların uygulanması çok mümkün değil. Çünkü başka hizmet gruplarından destek alması gerekiyor. Yani enerji hizmet grubundan destek alması gerekiyor. Ya şunu demek istiyorum. Bir takım senaryolar geliştirilip bu senaryolar çerçevesinde diğer hizmet gruplarına nasıl diyaloğa gireceğini, bunu bir senaryosunu yapması lazım. Şimdi bu konuda hala eksik olduğunu düşünüyoruz. Son yine dün sevindirici bir gelişme oldu. Şu anda Bursa'da icra edilen bir tatbikatta Telekom'un öncesinde hazırladığı bir taslak var. Senaryo taslağı. O dün bana iletildi. Ufak tefek eksiklikleri vardı. Onları ben ilave ettim. Bizim şubemiz orada şu anda icra ediyor. Hoşuma gitti. İlk defa elime benim bir şey geldi. Telekom'un bir senaryosu geldi ki beklediğimiz buydu. Bu işin güzel tarafı tatbikatlarda son dönemlerde bu işbirliği, kurumlar arası işbirliği ön plana çıkarılıyor. GSM'cilerden de aynı tür bir desteği alabiliyor musunuz? Nasıl durum? Destekten çok biz destek değil, insan kaynağı desteği artı bu aşinalık dediğimiz olay. Yani önceden bir şeyleri konuşup yarın öbür gün sahada bir durumla karşılaşıldığı zaman ortaklaşa nasıl, yani biz ne katkı verebiliriz, onlar ne bekliyor, diğer hizmet gruplarından ne destek gelecek, yani bizim hizmet grubunun diğer hizmet gruplarıyla ilişkisi vesaire, bunların oynanması lazım önceden. Yani bu konuda hala ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Senaryo oluşturulması lazım. Biz de şu anda ağırlıklı olarak oraya ağırlık verdik. Evet. Esasında şöyle bir şey var tabii. Aziz Beylerin Telsiz Radyo Amatörler Cemiyatı, Türkiye Radyo Amatörler Cemiyeti'nin özel bir konumu da var. Bu işte Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesindeki 28 hizmet grubu içerisinde bir tek sivil toplum kuruluşu olarak yer alan ve de o noktada orada bir grup sorumlusu olarak yer alan diyeyim. Orada bir bayraktarlık yapmak durumunda olan da bir kurum yani. Force majeure. Evet. Yani sivil hem bir kendi alanlarında teknik anlamda çalışmaları gerekiyor. Bir de sivil toplum kuruluşlarını o çerçevede bir temsil ve onların sivil toplum kuruluşlarının o plan içerisinde daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlayacak, daha aktif olarak yer almasını sağlayacak olan şeyde öncülüğü de liderliği de yapmak gibi. Liderlik demeyeyim. Liderlik Aziz Beylerden beklentimiz çok Beklentimiz çok fazla. fazla esasında bilmiyorum zaman konusunda şey ama benzer bir çalışma mesela demin Aziz Bey başladı Muğla'da diye arkasını getiremedik. Orada mesela çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Şimdi orada mesela MAG'la güzel bir çalışmamız var. Orada tabii şöyle bir yani şansımız AFAD müdürünün eski sivil savunma kökenli olması. O bizi çok işimizi kolaylaştırdı. Dolayısıyla oradan daha hızlı ilerledik. MAG'la güzel, yerel yönetimle güzel ilerlemeler oldu. Evet. Ve bir yere doğru yavaş yavaş diğer kurumları, bizim hizmet grubundaki diğer kurumlarla görüşerek orada iyi bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Geçen haftada bir tatbikat gerçekleşti. Sakarya'da. Sakarya'da. Evet, evet. Onun detaylarına giremedik. Onu da başka bir programa bırakalım. Çok teşekkürler Aziz Bey. Sağ olun. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz, stüdyo konuğumuz Aziz Şasa arkadaşımızdı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Ayrıca bu Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili olarak Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel'e bağlandık ve ondan bu olaya ilişkin bilgileri aldık. Kaza denemeyecek, göz göre göre 3 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan bir hem ihmaller zinciri ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Evet efendim, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.